بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تلسوما ديوزي سورة الفاتحة، كذلك تكسوما سورة الناس نسورة الفلق، ليو تنسورة الإخلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. سيما الله نموجة. قل هو الله أحد، سيما Allah ni mmoja. Allahu samad, Allah ndiye mwenye kukusudiwa kwa haja zote. Allahu samad, Allah ndiye mwenye kukusudiwa kwa haja zote. Lam yalid wala yulad, hakuzaa wala hakuzaliwa. Lam yalid, hakuzaa, wala yulad wala hakuzaliwa. Walam yakul lahu kufuwan ahad, wala hakikuwa mfano wake kitu chochote. Walam yakul lahu kufuwan ahad, hakikuwa mfano wake kitu chochote. Sura hii baadhi mufassirin wanasema ina sababu nuzul, sababu ya kushuka sura hii. Makuraish walimwambia Mtume sallam: siflana rabbak, hebu tusifie mola wako yukoje. Au unsub lana rabbak, tunasibishie mola wako utuelezee yuko vipi. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha sura hii, Mtume akawaelezea makafiri Allah subhanahu wa ta'ala yuko vipi. Tumasema kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, ولم يكن له كفوا أحد. أي قل قولا جازما به، معتقدا له، عارفا بمعناه. سيما قولا جازما به، منينو حال يكون وحكيكا نايو. قل قولا جازما به، سيما منينو حال يكون وحكيكا نايو، معتقدا له، hali ya kuyaitakidi moyoni mwako. Arifan bimaanahu, hali ya kujua maana yake. Huwa Allahu ahad, kwamba Allah ni mmoja. Ay kad inhasarat fihi al-ahadiyya, fahuwa al-ahadu al-munfaridu bil-kamal, yeye yuko peke yake mwenye kupekeka kwa ukamilifu wote. Kad inhasarat fihi al-ahadiyya, umedhibitika kwake umoja, ni yeye yuko peke yake. Fahuwa al-ahadu al-munfaridu bil-kamal alladhi lahu al-asma'u al-husna was-sifatu al-kamilatu al-ulya wal-af'alu al-muqaddasah la alladhi la nadhira lahu wala mathil. Allah subhanahu wa ta'ala yuko peke yake mwenye kupekeka kwa ukamilifu, ambaye ana majina mazuri. Wasifatul kamilatul ulia, na sifa zilizo kamili, sifa tukufu. Wal afaalul muqaddasa, na vitendo vitakatifu. Alladhi la nadhira lahu wala mathil, Allah ambaye hana mfano wake. Allahu samad ay maqsuda fi jamii al-hawaij, Allah ndiye mwenye kukusudiwa kwa haja zote. Qala fa ahlu al-alami al-ulwi was-sufli muftaqiruna ilayhi ghayat al-iftiqar. Fa ahlu al-alami al-ulwi, watu wa ulimwengu wa juu, was-sufli na watu wa ulimwengu wa chini, muftaqiruna ilayhi ghayat al-iftiqar, wote wanamuhitajia Allah mwisho wa uhitaji. Fa ahlul alami al-ulwi was-sufli muftaqiruna ilayhi ghayata liftikhar, watu wa ulimwengu wa juu na watu wa ulimwengu wa chini wote hao ni wenye kumuhitajia Allah, ghayata liftikhar, mwisho wa kumuhitajia. Yasalunahu hawaijahum, wanamuomba haja zao. Wayarghabuna ilayhi fi muhimmatihim, wanamuelekea Allah katika mambo yao ya muhimu. Liannahu alkamilu fi awsafihi, kwani yeye yuko kamili katika sifa zake. Alalimu alladhi kamula fi ilmihi, mjuzi ambaye amekamilika katika ujuzi wake. Alhalimu alladhi qad kamula fi ilmihi, mpole aliyekamilika katika upole wake. Arrahimu alladhi kamula fi rahmatihi, mwenye huruma ambaye amekamilika katika huruma zake. Alladhi wasi'at rahmatuhu kulla shay, ambaye huruma zake zimeenea kila kitu. Alladhi wasi'at rahmatuhu kulla shay, ambaye rehma zake na huruma zake zimeenea kila kitu. Wa hakadha sa'iru awsafihi, na kama hivyo sifa zake nyingine zote. Kala wa min kamalihi, na katika ukamilifu wake. Annahu lam yalid walam yulad, hajazaa wala hajazaliwa. Likamali ghinahu, kwa ukamilifu wa kujitosheleza. Manake kuzaa na kuzaliwa ni upungufu, ha? Kuzaa na kuzaliwa ni upungufu. Sasa Allah kwa ukamilifu wa kujihitaji na wa kujitosheleza kwake hajazaliwa wala hajazaa. Sababu kuzaa ni upungufu, kuzaliwa ni upungufu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amekamilika, na ndio maana hajazaliwa wala hajazaa. Walam yakullahu kufuwan ahad, hakikuwa mfano wake kitu chochote. La fi asma'ihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi tabaraka wa ta'ala, hakikuwa mfano wake kitu chochote, si katika majina yake wala sifa zake wala vitendo vyake. Allah subhanahu wa ta'ala ametukuka. Hakuna kiumbe ambacho kimefanana na Allah subhanahu wa ta'ala, kiumbe chochote, si katika majina, si katika sifa zake, si katika vitendo vyake tabaraka wa ta'ala. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: فهذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات. سورة هي لين كوكوسانيا توحيد الأسماء والصفات. توحيد يا مدينة الله نصف ذاك. وبع الله يكوبيكي ياك كتك مدينة ياك نصف ذاك. وسورة هي إمكوسانيا توحيد الأسماء والصفات. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameisifu suratul ikhlas, faqala innaha ta'dilu thuluthal Qur'an. Sifa hii, sura hii suratul ikhlas ni sawa na thuluthi ya Qur'an. Innaha ta'dilu thuluthal Qur'an, sura hii ni sawa na thuluthi ya Qur'ani. Nini maana ya hadithi hii? Ina maana kwamba ukisoma qul huwallahu ahad ni kama uliosoma juzu 10. Ukisoma mara mbili umesoma juzu 20. Ukisoma mara tatu umesoma safu mzima juzu 30. Ndio hivyo. Innaha ta'dilu thuluthal Qur'an. Sura hii suratul ikhlas ni sawa na thuluthi ya Qur'ani. Ndio maana yake hiyo. Kwamba ukisoma mara moja ni kama umesoma juzu 10. Ukisoma mara mbili ni kama umesoma juzu 20. Ukisoma mara tatu suratul ikhlas ni kama umesoma juzu 30 msafu mzima. Ndiyo hivyo? Sio hivyo? Sio hivyo? Na anasema sio hivyo. Sivyo eh? Ukisema sivyo nikwambie swali la kwa nini. Ukisema ndivyo nikwambie kwa nini. Ah, kila utakavyojibu nitakuuliza kwa nini, tuelezee. Ah. Aiywa. Ndivyo. Yaani ukisoma suratul ikhlas mara tatu tayari wewe una thawabu za msafu mzima. Una hakika? Naam. Naam. Eh? Aiwa. ظاهر الحديث هي انه ليس هيفو لكن سيو هيفو لكلي ظاهر الحديث انه ليس هيفو لكن سيو هيفو اها ديو هيفو كوانين اها مونجينه ايوا ها وكتا ها كوانين ايوا نعم فيسا نا احكام فيسا قصص واحكام و awamir ndio hivyo eh afsi wewe bwana jibu vizuri ehe Qur'an imekusanya juu ya ehe mhm ehe na sheria sasa sura al-ikhlas ni nini hapo mbona ukuhitaji za katika zibu tatu eh ehe Sasa sharia inaingia katika ahkam. Hiyo sharia inaingia katika ahkam. Kwa hiyo qasas na ahkam na tauhid. Suratul Ikhlas ina tauhid na tauhidul asma'i was sifat. Mtume anasema man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasana. Wal hasanatu bi ashri amthaliha la aqul alif lam mim harf walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Sasa unaposoma suratul Ikhlas hizi herufi hizi hata ukizisoma mara 100 hazitafika herufi za juzuu 30. Shafahamu? Kila herufi moja ina thawabu 30. Kila herufi moja ina thawabu 30. Ukihisabu herufi za suratul Ikhlas sawa na herufi za Qur'ani nzima kuitoa suratul Ikhlas unapata thawabu ngapi? Ni sawa? Ehe, sasa hii suratul Ikhlas ni theluthi moja ambayo ina tauhid. Shafahamu? Sura al-Ikhlas kwamba ta'dilu thuluth al-Qur'ani ni kwamba inaelezea tauhid na tauhid ni thuluthi ya Qur'ani. Sasa ahkam na qasas hizi zimo katika Qur'ani pia. Kwa maana ya kwamba ni sawa na thuluthi ya Qur'ani kwamba hii inaelezea tauhid sura hii haina maana kwamba ukisoma mara tatu ni sawa umesoma Qur'ani yote. Haina maana hiyo. Shanifahamu? Na unaposoma katika suratu katika baada salati alfajiri mara tatu baada salati almaghrib mara tatu haina maana kwamba jio umesoma msahafu mzima au wakati wa kulala unaposoma haina maana umesoma msahafu umesoma thuluth ya Qur'an sawa sawa eh hadi mina suwar alazima suratu alikhlas pamoja na sura hizi tatu tumesoma sasa hivi katika sifatu salah ya Sheikh bin Baz kwamba hizi sura zinasomwa kila baada ya sala kila baada ya sala mtu akimaliza zile adhkar anasoma sura ayatul kursi pamoja na sura hizi tatu sawa eh kwa ni suwar adhima mtume sallam alikuwa akizisoma sana sura hizi sawa ni sunna mtu kuzisoma sura hizi kila baada ya sala pia kila linapomtatiza jambo mtu anatakiwa asome sura hizi tatu kufanya istiadha kwa Allah subhanahu wa ta'ala suratul ikhlas ina tauhid na sura hizi nyingine na ziza kujikinga na shari za dunia kujikinga na wachawi kujikinga na kila shari kwa ni sura adhima ambazo mtume sallam amezihimiza zisomwe sura hizi tatu mara kwa mara kwa kila muislamu bismillahirrahmanirrahim yaqulu ta'ala tabbat yada abi lahabin wa tabba tabbat yada abi lahabin wa tab imekhasirika imepata hasara mikono miwili ya abu lahab na amepata hasara yeye yote ma aghna anhu maluhu wa ma kasab mali yake hayakumfaa na kile alichokichuma kile alichokipata katika mali alichokipata katika watoto na mali yote havitamfaa ma aghna anhu maluhu wama kasab mali yake hayatamfaa wama kasab na lile pato alilolipata pia halitamfaa sayasla naran dhat lahab ataingia moto ulio mkali sayasla naran dhat lahab atauingia moto ulio mkali wamraatuhu na mke wake pia hamalatal hatab hali ya kubeba kuni wa mraatuhu na mke wake pia ataingia motoni, hamalat alhatab, hali ya kuwa ni mwenye kubeba kuni, fi jibiha hablum min masad, katika shingo yake utakuwa na kamba ya ndifu. Fi jibiha hablum min masad, katika shingo yake kuna kamba ya ndifu. Yakulu ash-Sheikh Sa'di rahimahullah, Abu Lahab huyu huwa ammu nabii sallallahu alaihi wasallam, huyu ni ammi yake mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa kana shadida al-adawa wal-adhiya lahu, alikuwa ana uadui mkubwa na maudhi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Fala fihi dinun lahu, hana dini, wala hamiyatun lilqaraba, wala hana kile kibri cha ujamaa. Qabbahahu Allah, qabbahahu Allah, Allah amfanye mbaya. Fadhammahu Allah bihadha dhammi al-azim, Allah akamkashifu kwa kashfa hii kubwa. Alladhi huwa khizyun alayhi ila yawmi al-qiyama, ambapo ni fedheha kwake mpaka siku ya kiyama. Baadhi ya ulama wanataja sababu nuzuli hadhihi sura, wasema mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja aliamka asubuhi akawakusanya jamaa zake na kuambia wa sabaha, akawakusanya jamaa zake na kuambia inni nadhirul lakum baina yadai adhabin shadid, mimi ni mhofishaji wenu na kuhofisheni na adhabu ya Allah kali. Akawapa da'wa na kuwalingania tauhidi wampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo akajitokeza huyu ammi yake Abu Lahab na kumwambia ali hadha jama'tana, wewe umetukusanya kwa hili, mimi najua una maneno gani kumbe unatukusanya kwa hili. Ammi yake anamwambia hivyo, sawa eh? Akawa anarusha rusha mikono na na kukataa da'wa hii ya mtume sallam ya tauhid. Wanasema baadhi ulama wanahitajia hiyo sababu nuzul, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya hizi: tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, mali yake na kila alichokipata hayatamfaa. Qala tabbat yada abi lahabin ay khasirat yadahu wa shaqiya wa tabba falam yarbah, hakupata faida yote, amepata hasara mikono yake na yeye mwenyewe mzima amehasirika. Ma aghna anhu maluhu alladhi kana indahu, hayatamfaa mali yake aliyonayo. Fa atghahu, akapetuka mpaka katika maasi hayo na kumkadhibisha mtume. Wala ma kasab, wala hicho alichokipata pia hakitamfanya, hakitamfaa. Falam yarudda anhu shay'an min adhabillahi idh nazala bihi, vitu hivyo havitamzuilia na lolote katika adhabu ya Allah itakapomshukia. Sayasla naran dhata lahab, ataingia moto wenye kuwaka, moto mkali. Aisatuhitu bihi naru min kulli janib, moto utamzunguka kwa kila upande, moto utamzunguka kwa kila upande. Huwa wa mraatu, yeye na mke wake, Ummu Jamil kama wanavyomtaja baadhi ya mufassirini, wanasema mke wake alikuwa akiitwa Ummu Jamil. Wa mraatu, na mke wake, hamalat alhatab, hali ya kubeba kuni. Qala Sheikh Saadi, wa kanat aidan shadidat aladhiya li rasulillahi sallam, huyu mke wake naye alikuwa na maudhi makubwa kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Tataawanu hiya wa zawjuha ala al-ithmi wal udwan, anasaidiana yeye na mume wake Abu Lahab katika madhambi na kumfanyia uadui mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa talaqi sharri wa tas'a ghayata wa talaqi sharra, na kumtupia shari mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa tas'a ghayata ma taqdiru alayhi fi adhiyati rasuli sallallahu alaihi wasallam, ye anaangaika mwisho wa anavyoweza katika kumuudhi mtume sallallahu alaihi wasallam. Watajmau ala dhahri al-awzar, anakusanya juu ya mgongo wake al-awzar, madhambi, bimanzilati man yajmau hataba, katika daraja anayekusanya kuni. قد أعد له في عنقه حبلا كوني أمبازو أمزفونغا كتشكشنغو ياكي كامبا كوني هزو كامبا من مسد أي من ليف أو أنها تحمل في النار الحطب على زوجها أو ni kwamba yeye atabeba kule motoni kuni ala zawjiha kwa ajili ya mumewe mutakallidatan fi unuqiha hablan min masad hali ya kujifunga katika shingo yake kamba hiyo ya lif. Baadhi ya mufasirini wanasema huyu mke wake alikuwa na cheni ya dhahabu, alikuwa na cheni ya dhahabu akenda akaiuza kwa ajili ya kupata mali ya kumuudhi mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwapa makuraish ili wende wakamuudhi mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa motoni atafungwa pia kamba kama alivyokuwa akiuza cheni yake ya dhahabu akaiuza kwa ajili ya kumuudhi mtume, na kule motoni atakwenda kufungwa kamba ya moto. Baadhi ya mufasiri wanasema hivyo. Qala wa ala kullin fa fi hadhihi sura ayatan bahiratan min ayati Allah. Katika sura hii kuna alama kubwa ya uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala katika aya za Allah. Fa inna Allah anzala hadhihi sura, Allah ameiteremsha sura hii. Wa Abu Lahab wa mra'atuhu lam yuhlika, wakati Abu Lahab na mke wake bado hawajafa. Wa akhbara annahuma sayu'adhabani fi an-nari wala budda, Allah akaelezea katika sura hii kwamba wao wataadhibiwa motoni na hakuna budi wataadhibiwa. Wa min lazimi dhalika annahuma la yusliman, katika lazimu ya hilo ni kwamba wao hawatasilimu. Baada ya kuteremsha sura hii, hii ina maana kwamba hao wataadhibiwa hawatasilimu, wa haqqan hawakusilimu Abu Lahab na mke wake. Fawaka kama akhbara alimul ghaibi wa shahada, ikatokea kama alivyoelezea Allah mjuzi wa ghaib na shahada kwamba wamekufa makafiri hawa, wanaadhibiwa ila yaumil qiyama na wataendelea kuadhibiwa. Kwa sura hii ni moja katika ayatullahil bahira zinazoonesha uwezo wa Allah azza wa jalla. Wallahu alam.